Імператор Павел у дачыненнях з полацкімі езуітамі браў прыклад з маці. Гэтым часам генералам быў Францісак Каро, аднак у сапраўднасці кіраваў ордэнам славенец з паходжання Габрыэль Грубер. Асоба, выдатная ў полацкай гісторыі і прыкметная ў гісторыі сусветнай. Горад яго дзяцінства – Вена, год нараджэння – 1740-й. У 25 гадоў Габрыэль уступіў у таварыства Ісуса і рыхтаваў сябе да місіянерскай працы ў Кітаі. Забарона дзейнасці ордэну змусіла змяніць планы і ў 1784 годзе з'явіцца ў Полацку. Спачатку ён выкладаў калегіюме матэматыку, механіку, эксперыментальную фізіку, маляванне, архітэктуру, дарупліва абсталёўваў кабінеты і аўдыторыі ўсім неабходным для заняткаў і для таго, каб уразіць любога госця. Частку прыладаў прывезлі з-за межжа. Большасць зрабілі ў полацкіх майстэрнях, прычым аўтарам шматлікіх вынаходак быў сам Грубер. У астранамічнай зале, напрыклад, знаходзіўся тэлескоп даўжынёю 8 футаў і яшчэ 3 рэфлектарныя тэлескопы, барометры, тэадаліты, экватарыалы, секстанты, квадранты, 3 астранамічныя гадзіннікі, нябесныя і зямныя глобусы. Калекцыя мінералагічнага кабінету зрабіла б гонар любому універсітэту. Алмазы, рубіны, смарагды, сафіры, гранаты, тапазы, узоры глебы, руды металаў, залатыя, плацінавыя і срэбныя самародкі. У фізічным кабінеце стаялі 3 электрычныя машыны і электрафор болей за 6 футаў у дыаметры. Нагадаю, што яшчэ ідзе 18-е стагоддзе. Вучоныя майстры захапляліся рознымі аптычнымі і механічнымі эфектамі. Непадрыхтаванаму наведніку калегіуму здавалася, што ён трапіў у сапраўднае царства дзівосаў. Зірнуўшы ва ўштыкаванае ў акно вагнутае люстэрка, можна было ўбачыць самога сябе на крыжы над званіцаю базылянскага кляштару. Па залах ездзіў калясцы купідон, у краме гандляваў купец-робат, яшчэ адзін твор полацкіх механікаў. Пра галоўнае калегіумнае дзіва паведамляе 3 том жывапіснай Расіі, чудовішчную рэдкасцю, прывадзіўшую ў восторг і трепетнае любапытства, служыла каласальная гаварящая чалавечыская галава. Высоко в стене, почти под потолком, вделана была голова старца с длинными седыми волосами, подвижная, с глазами, принимавшими разные выражения, и, главное, говорящая на всех употребительных языках. Голова эта, понятно, приводила в недоумение, восторг и в то же время возбуждала страх. И иезуит, сопровождавший посетителей музея, приглашал их задавать какие угодно и на каком угодно языке вопросы. Голова немедленно отвечала, внятно, громко, логично, с полным знанием обстоятельств и обстановки спрашивавшего, так что тот приходил просто в ужас. Езуитский сбор редкостей мел множество мастацких вырабов с каштовных камянёв, кораллу и бурштыну. От выгляда у всех гэтых табакерок, печаток, мозаек, кубков разбегаліся в очи. Захапленне ў гасцей выклікалі зробленыя са слановай косці партрэт Кацярыны Вялікай у срэбнай асадзе і яйка з мініяцюрнымі шахматамі, шашкамі і кеглямі. 7 ёмістых скрынак займала нумізматычная калекцыя. Дадайце сюды археалагічныя знаходкі, кітайскі посуд, біўні мамантаў, зброю розных плямён і народаў, рукапісы старажытных актаў, велізарную калекцыю ракавін. Адметнасцю Полацкага музея была прызначаная для заняткаў маляваннем зала архітэктонікі з унікальным зборам копіевых мадэляў старажытных будынкаў, мастоў, калонаў. Прайшоўшыся па залах музею, пабудаванага па тыпу кунсткамеры і адчыненага ў 1787 годзе, затрымаемся ў карціннай галерэі. Яе, як і музей, таксама стварыў Габрыэль Грубер. Ад напісаных на дрэве карцін Рубенса «Смерць Архімеда» і «Пошукі архімедавай магілы» пяройдзем да вельмі добрых копіяў з Рафаэля і Ціцыана. На процілеглай сцяне цэлый шыхт партрэтаў еўрапейскіх манархаў, побыт з якімі дзеячы рэфармацыі Мартін Лютар і Жан Кальвін. Скульптуры, 2000 гравюраў, некалькі вялікіх палотнаў самога Грубера, майстра перспектывы і аўтара вельмі прафесійных фрэскавых размалёвак музейных сценаў. Мастацкі летапіс калегіуму ў выглядзе дзясяткаў выяваў вядомых педагогаў і выпускнікоў. Адзін з гэтых партрэтаў магістра архітэктуры і жывапісу Язэпа Прозара захоўваецца сёння ў Маскве. Другі прафесара старажытных усходніх моваў Міхала Квіена у калекцыі беларускага мастацкага музею. Яны могуць належаць пэндзлю мастака Дарэці, які працаваў у Полацку ў 60-е гады 18-го стагоддзя. Можа, нам пашанцуе, і каля выхаду з галерэі, побыт з трыма драўлянымі манекенамі ў рыцарскіх панцырах, мы сустрэнемся з маэстрам Груберам. У гэтай прыгорбленай постаці, пісаў пра яго сучаснік, з вялізнай, зусім непрапарцыйнай малому целу і завостранай уверсе галавой, змяшчаліся розум і талент дэмана і найзлейшае сэрца. У заўсёды апушчаных долу вачах блішчэла нейкае злавеснае святло. Сціплая і як быццам нясмелая хада хавала самыя ганарлівыя і дзёрзкія планы душы. Аўтар партрэту, відавочна, не належаў да грубарывых сяброў, але ў тым, што да розуму і дзёрзкасці планаў, не памыляўся. Здаецца, нельга знайсці такую галіну навукі ці мастацтва, у якой прырода не надзяліла б прафесара талентам. Матэматык, гісторык, хімік, музыка, медык, кандытар. Жывапісец і спрактыкаваны гравёр з цвёрдай рукой, ад якога атрымаў першыя ўрокі майстэрства Фёдар Талстой. Мовазнаўца, што вольна валодаў лацінай, італьянскай, французскай, нямецкай, польскай, расейскай і беларускай мовамі. Такая універсальнасць спрыяла Грубару палітыку. Калі расейскі трон заняў Павел I, дзвюх думак наконт таго, хто паедзе з місіяй да новага імператара, у Полацку не ўзнікла. Айцец Габрыэль адразу займеў уплывовыя знаёмствы ў найвышэйшых сталічных колах. Аднойчы, калі ўсе прыдворныя медыкі распісаліся ў бяссілі, ён вылечыў імператрыцу Марыю Фёдараўну ад зубнога болю. Павел узнагародзіў Грубара ордэнам, але той сціпла адмовіўся, растлумачыўшы, што статут таварыства Ісуса не дазваляе прымаць свецкія ўзнагароды, а абавязвае служыць валадарам толькі дзеля славы Божай. Уражаны адукаванасцю полацкага прафесара, імператар з прыемнасцю бавіў з ім вечары. Неяк Павел паскардзіўся, што ў сталіцы ніхто не ўмее гатаваць такі смачны шакалад, які ён піў некалі ў італьянскім езуіцкім кляштары. Грубар прапанаваў свае паслугі і, пакаштаваўшы напой, цар пацвердзіў. У Італіі яго частавалі дакладна такім. Прафесар атрымаў дазвол наведваць імператара ў любы час і заходзіць у кабінет без дакладу. Пад уплывам Грубара Павел I ў 1801 годзе дабіўся ад Ватыкану афіцыйнага прызнання езуіцкага ордэну ў Расійскай імперыі. Пра давераную асобу цара дачуўся Напалеон. Ён наладзіў з прафесарам таемнае ліставанне, маючы на мэце разарваць хаўру з Санкт-Петербургу з Лондонам. Неўзабаве расійскія газеты ўзяліся ганіць усё англійскае. Справа ішла так паспяхова, што быў спалены ўвесь наклад выдадзенага ў полацкай езуіцкай друкарні календара на 1800 год, куды трапіў ухвальны артыкул пра брытанскі каралеўскі флот. Грубер заняў пасаду рэктара, створанага ім у Петербургу калегіуму. Тут вучыліся сыны шмат каго з расійскіх арыстакратаў. 9 выпускнікоў сталі ўдзельнікамі снежаньскага паўстання 1825 году на Сенацкай плошчы, і гэта дало падставы аднаму з гісторыкаў ордэну сцвярджаць, што ідэя дэкабрызму узгадаваная таварыстам Ісуса. У 1991 годзе на італьянскім востраве Капры адбыўся адмысловы семінар на гэтую тэму. У 1802 айца Габрыэля абралі генералам ордэну. Яго называлі душой, розумам і правадыром беларускіх езуітаў. Можна ўявіць, колькі ворагаў у праваслаўнай сталіцы прагнулі яго смерці. Праз 3 гады пецербургская рэзідэнцыя таварыства Ісуса загарэлася, і езуіцкі генерал задыхнуўся ў дыме. Прах прывезлі ў Полацк і пахавалі побач з парэшткамі іншых генералаў у сатарэннях Спасаўскага храму. 1808 у сталіцу таварыства Ісуса быў перавезены з Пінску прах закатаванага ў 1657 годзе і кананізаванага Рымам прапаведніка Андрэя Баболі. Магчыма, у свае апошнія хвіліны Грубар успомніў даўнюю мару ператварыць полацкі калегіум у другі пасля Віленскага універсітэт на землях былога вялікага княства. План Габрыэля Грубара ажыццявіў наступны генерал ордэну, паляк па нацыянальнасці Тадэус Бжазоўскі. У 1782 годзе гэты варты нашай памяці сябра таварыства Ісуса атрымаў у полацкім калегіуме кафедру тэалогіі, Адначасова ён выкладаў французскую мову і распачаў актыўную дзейнасць у перакладзе твораў французскай і італьянскай літаратур. Маючы прамоўніцкія здольнасці, добра валодаючы пером, Бжазоўскі паспяхова падтрымліваў сувязі з уплывовымі расійскімі палітыкамі – Пацёмкіным, Галіцыным, Разумоўскім. Апошняму ён і падаў у 1810 годзе просьбу аб стварэнні ў Полацку акадэміі. Надзейным і моцным хаўруснікам Бжазоўскага у гэтым клопаце стаў вядомы ў Еўропе філосаф і дыпламат граф Жазеф де Местер, які тады служыў у Расіі, пасланнікам сардзінскага караля і меў значны ўплыў на цара і многіх пецербургскіх арыстакратаў. Праграмаю де Местера была еўрапеізацыя ў Расійскай імперыі улады і адукацыі і галоўную ставку ў дасягненні мэты ён рабіў на беларускіх езуітаў. У лістападзе 1811 году на асабістай сустрэчы з Александрам I сардзінскі граф дабіўся згоды на адкрыццё ў Полацку вышэйшай навучальнай установы. Імператар быў ужо падрыхтаваны, бо за месяц да аўдыенцыі атрымаў праз Галіцына афіцыйны рапарт на сваё імя, напісаны Тадэушам Бжазоўскім. Дэманструючы да таварыства Ісуса спадчынную прыхільнасць, Александр I 12 студзеня 1812 году выдаў указ «Во уважэнне представленного нам желания беларускага дворянства и пользы для наук от соревнования между несколькими училищами равной степени признали мы за полезное возвести Полоцкую иезуитскую коллегию на степень академии с присвоением ей преимуществ, дарованных университетом». Альма Матер Палацэнсіс стала шостой по ліку у Расійскай імперіі вышэйшай навучальнай установай с універсітэцкім статусом.